نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د ديموکراسي او د اسلام د احکام ترمن تقابل بياني او د دې درسونو سلسله شروع ده په نننی درس کې به ان شاء الله دا بیان شي چې په ديموکراسي کې هر انسان حر دی او آزاد دی په اختیارولو د هغه وسایلو د زیاتولو د مال کې او په کسب د مال کې او په خرج کولو د مال کې هر انسان که نارینه دی که خزینه دا حر او آزاد دی چې هر قسم خپل مال زیاتولی شي باید زیاتی کی هغه وسایل د زیاتوالي د مال او هغه وسایل د اکتساب او دا رنګ خرج کونه د هغه مال چې څه رقم هر انسان غواړي او مغه شانې کولی شي که یو سړی یا یوه زنانه د مال کسب کوي مال ګټي د زنا د لارې یا د لواطت د لارې یا د سودخورۍ د لارې یا د قمار د لارې یا د ذخیره اندوزۍ د لارې چې په شریعت مطهره کې ورته احتکار وایي چې کوم حرام دی او ممنوع دی یا د مختلفو فلمونو د لارې هغه فلمونه چې په هغې کې د شریعت خلاف د عقل خلاف د اخلاقو د ادابو خلاف شیان وي د دغې لارې نه څوک مال کسب کوي او مال ګټي یا یو سړی د سینما د لارې نه مال ګټي سینما جوړوي په هغې کې خلیع او بربند او بد اخلاقه فلمونه او دغه شیان پکې چلوي او خلکو نه په دې باندې جوبونه لوټي او د حرام مال کسب کوي یا د شرابو له لارې یو سړی خپل مال ګټي یا د هر قسم مخدره او مسکره موادو د وجې نه او د مسکره موادو تجارت کوي د هغې کارخانې لري د هغې دوکانونه لري د هغې پلورنځایونه لري یا د موسیقۍ د لارې نه سړی دی ښځه ده د موسیقۍ د لارې نه خپل رزق ګټي مال ګټي د مال کمایی کوي او خپل مال زیاتوي یا د ګانو بجانو د ویلو دا وظیفه ده دا کار دی دا دنده ده چې په اوس وخت کې ورته دا د ډیموکراسۍ فلویان او د ډیموکراسۍ وضع کوونکي هنر وایي هنر دا ډمتوب ګانې بجانې ویل او یا د رقص او د ګډا او د نڅا له لارې پردی نونه پردی عزت د پیسو په بدل کې هڅوي چې د پردو او د اجنبي خلکو په وړاندې ونازي نو دا ټول هغه اسباب دي د رزق د کسب دپاره دا ټول هغه اسباب دي چې مشروع دي او جایز دي په دین د ډیموکراسۍ کې د دې لارې څوک مال ګټي نو ورته جایز دی او ورته روا ده او دا ټولې هغه لارې دي چې په اسلام کې د حرامې دي او په اسلام کې د دې شیانو حرمت دا د هغه مسائلو څخه دی چې هغه مسائل معلومات د دین څخه دي بې ضروره هغه مسائل دي چې بل بداهه هر چاته معلوم دي عالم او جاهل غټه او ورکوټه ټول په دې پوهیږي چې دا حرام دي په دین اسلام کې په اسلام کې به د مال کسب فقط په حلاله طریقه کیږي او بس او د مال انفاق او خرج کول دا به هم د الله په نافرمانۍ کې او د پیغمبر په نافرمانۍ کې نشي کېدی مال چې ګټي په شریعت کې طریقه معلومه ده په حلاله طریقه به ګټي حلال کسب سره به ګټي او چې خرج کړي نو د الله په نافرمانۍ کې به نه خرج کړي په داسې ځای کې به نه خرج کړي چې الله فی خفه کی د الله د دین په خلاف به نه خرج کړي او که داسې ونشي یو سړی په حرامه طریقه باندې د مال کمایي وکړي د مال کسب وکړي د مال ګټه وکړي په حلاله طریقه یې لاسته رانوړي بلکې په حرامه طریقه یې لاسته راوړي یعنی په هغه طریقو یې لاسته راوړي کومو طریقو ته چې ډیموکراسۍ دین جایز او مشروع کار وایي لکه د زنا د لارې د مال کمایي د مال ګټنه د لواطت د لارې د سودخورۍ د لارې د احتکار او د ذخیره اندوزۍ د لارې د قمار د لارې د فلمونو د لارې او یا د سینما جوړولو د لارې یا د ریډو د جوړولو د لارې چې ریډو کولاو کې او ریډو نصب کې د دې د پارچې په دې باندې دسی پروګرامونه نشره چې الله فی خفکی د الله رسول فی خفکی د دین اسلام د مادو او د اصول نقض او ماتوالې پکې وی غانې بجانې په نشره داسې ډرامې او داسې سلسله په نشره چې اغا د دین اسلام د اصول سره هیڅ قسم تړاو نه لري بربند زنانه او د پردو سړو د پردو خزو ترمنځ جلای او جداواله او داغوی ترمن داسی خبری کول چه طول بس کنی توب تا او دا لانا فرمانه تا دعوت ده او دا جنه دا پارا مکمل طریقه ورخی چه سنگ بایاران نیسی او سنگ بایاران فالی دا جنه دا پارا پر طول عمر کی خپل ام داغه یو یاروی چه اغا شرعی نکای ورسره کردیوی او بس دا نکان مخی نیارشتا او د نکانه رستو نه یارشته او مغه یو یار ده چې کوم سره نکاح شوی یو بس ولی په دیموکراسي کې خزه آزاد ده یو نه دو نه لس نه په سلګونو یاران خزه ځانته لرلی شي او په سلګونو یاران یو سړی ځانته پیدا کولی شي نو د دې لارې څوک مال ګټي او یای د سینما او د ریډوګانو د لارې یای د مخدره موادو له لارې او یای په ګانو بجانو د موسیقۍ د لارې ډول سرونه وهاو چمبا وهاو د باجی ماجی وهاو د ستارونو ربابونه په دې پیسې پیدا کوا او یا سړی او یا ښځه د نورو په مخ کې نڅیږه او په دې باندې پیسې پیدا کوه دا ټول هغه اسباب دي د شریعت په رڼا کې چې غیر مشروع اسباب دي د ګټلو د رزق دپاره او حرام ناروا اسباب دي د رزق د ګټلو دپاره ولی د دیموکراسۍ په دین کې دې باندې هیڅ قسم پابندی نشته ټولې هغه لارې چې هغې سره پیسه ګټل کیږي دنیا ګټل کیږي ولی د بل چا په حقوقو تجاوز نه وي په بل چا پکې ظلم نه وي نو دغه لار په دیموکراسۍ کې د رزق د ګټلو لپاره مشروع لار ده نو که د دوو کسو په منځ کې زنا وشي او په دې زنا باندې پیسې واخیستل شي دا مشروع لار ده د دې وجه نه خو دا شیان دا زناګانې او دا لیواتتونه او دا جنس پالنې په دې یورپي هیوادونو کې او امریکا کې دومره زیات دي چې که څوک وغواړي چې په هر ځای کې وویني نو لیدلی شي ځکه دا د هغوی شخصي حقوق دي او شخصي حریت دی او دا مسؤول وي دې ته به یعنی تعرض نشي کېدی د دې مخنیوی به نشي کېدی په ډیموکراسۍ کې دې ته کاملاً اجازت دی ولی په اسلام کې به د حلال کسب له لارې رزق ګټي د حلال کسب له لارې به دنیا ګټي او بېته به په جایز ځای کې مصرفه او که داسې ونه کړي نو د تانه الله رب العالمین د دې په باره کې پوښتنه کوي که په دنیا کې اسلامي نظام نه وي چې د تانه پوښتنه وشي نو الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې ستا په هر کړو باندې خبر دی او په تا باندې لیکل کیږي بغیر د دې لیکلو نه الله رب العالمین په تا خبر دی خو دا لیکل یو نظام روان دی د هر انسان خیر او شر لیکل کیږي د هغې ښه کار ښه کړنه او بده کړنه یې لیکل کیږي الله تعالی فرمایي وقفوهم انهم مسؤولون د جهنمیانو باره کې به ووایي دا ودروئ ځکه دوی نه پوښتنې کیدی شي دوی پوښتل کیدی شي نو دې ځای کې دا رابندول او د دوی ودرول دا مخکې د هغې نه چې دوی جهنم ته روان شي نو ملایکو ته به وویل شي چې دا حساب د فاره ودروئ د هغې نه وروسته یې بیا جهنم ته بوځئ ګویا کې داسې وشي چې دا ملایکې د الله رب العالمین په دې حکم کې مصارعه او جلتي وکړي چې دا خلک جهنمیان دي نو ملایکې جلتي وکړي جهنم ته ور جمع کړي او جهنم ته ور ټیله کړي نو بیا د الله د حقانه حکم وشي چې نه ودروئ لا ورسره حساب نه دی شوی دوی سره حساب کیږي د حساب نه بعد به جهنم ته ځي الله رب العالمین دې مون داسې بندگان د الله جوړ کړي چې د جهنم نه بچ شو الله تعالی په بل آیت کې وایي ولا تسألن يومئذ عن النعیم په دغه ورځ د قیامت به د تاسو نه ضرور به ضرور د نعمتونو په باره کې پوښتنه کیدی شي نو مال خو یو نعمت دی د الله ستا بدن دا نعمت دی د تا سره ستا د بدن هر غړی دا یو لوی نعمت دی د تا سره د دې نعمتونو صحیح استعمال وکړه د دې ژبې د نعمت د هغه چا نه پوښتنه وکړه چې څوک چاړه دی خبرې نشي کولی یا د چا نه غوسه شوي وي داسې د هر اندام د هغه نعمتو پوښتنه د هغه چا نه وکړه چې هغه یې نه لري ولا تسألن يومئذ عن النعیم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل فیه وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه. دا یو بنده قدمون با پورز دا قیمت دا پل ولالی دا زینا دا میدان دا حشرنا اون خوزی یعنی بل طرف تا بده چلن ونی که لال بنیش تر دی چه دا عمر پختنه وشی ددنا الله با تی پختنه که چه ما تا لعمر در کرده و شل کالا دیرش کالا سلویخ پانزوش پیتاویات یا نوی کالا دا عمر می در کرده و پا چه که دی داو لگو پا دی عمر که تا چه اکڑو دا یو عالم او دا فوح سری دا فوحی پا بارا که با تی پختنه وشی چه دا فوح می در کرده و دا الله یو لوی نعمتو پا دی که تا چه اکڑو تا پا که دا الله دا دین دا فارا خدمتو کو که نا دا علم او فوح دی دا الله دا دین پا دشمنه که ولگوالا دا دیموکراسی نا پا دفاع که دی ولگوالا یا بل یو مذهب چی باطل مذهب دی دا غینا پا دفاع که دی ولگوالا علم دی فسه که مصرف کو چه دی پا که اوکرا اللہ طرف تا دی کم دعوت کرده دی تا حقیقی توحید تا ریختیام خلق را بلیلی که دا توحید پا دشمنه که لگی آوی دا مال پا بارا که با دی پختانه وشی چه دا مال تا کسب کرده و گتله دی دا کمی لاره دی گتله و او پسه که دی خرس کو دا پختانه دا هر انسان دا هر بنده دا بی ضرور کی دون کی دی کسوک پا اللہ ایمان لری او پا اخیرت ایمان لری نو پا اخیرت کی پا رستانه ورز کی دا قیامت پا ورز کی دا پختانه اللہ کئی دا مال دی دا کمی لاره نگتله و او پسه که دی خرس کو پسه که دی مصرف کو پسه که دی ولگو نو دا سه نده چه دا خو دین اسلام دی دا خو سه دا دیموکراسی دین نده چه پا هر ناروا طریقه بانی تا مال گتی نو تا تا بجایز وی پا دین اسلام کی صرف دا اخی لاره نبا تا مال کسب که و مال بگتی چه تا تا شریعت تا این کرده دا چه دا لاره سهی دا پمده لارشا او کم چه ناروا دی اخی نبا زان ساتی پا اخی بانده با دا مال گتا نکه پا اخی بانده با مال نکسب که زکر دی بارا که پخته نکی من این اکتسبه و فیما انفقه او د دې جسم په باره کې د بدن په باره کې به پوښتنه کیږي د دې بدن د هر غړي په باره کې به پوښتنه کیږي چې دا جسم چې تا ته الله درکړی د یو لوی نعمت دا تا په څه کې زوړ کو نو لنډه دا چې انسان په ډیموکراسۍ کې هر انسان نارینه او ښځینه هر انسان حر دی چې د هرې لارې نه مال کسب کوي کسب کولی شي ولې په اسلام کې کارونه معلوم دي د دې وجې نه په اسلام کې چې ګوري زموږ د دین اسلام د احادیثو کتابونه د قرآن کریم آیاتونه په دې کې د بیع او د ربا فرق شوی دی په احادیثو کې هغه انواع د بیوعو بیانیږي چې کوم حرام دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینه منع کړې ده په هر کتاب د احادیثو کې چې کوم د احکامو والا کتاب وي کتاب البیوع پکې ضرور راځي او د بیوعو اقسام او انواع بیانوي نو اصل په معاملاتو کې حلال والی دی خو چې کوم معاملات او کوم بیوع حرام دی هغه ترې نه وباسي نو نورې ټولې بیا حلالې دي خو دا موږ چې کوم مخکې ذکر وکړو نو د دغې لارو نه د مال ګټل دا خو په شریعت کې عل الاطلاق حرام دی او حرمت یې داسې دی چې د دین څخه بالکل برملا او واضح دی یعنی جاهل هم په دې پوهېږي چې د زنا د لارې مال کسب کول د حرام دی ناروا ده د یوسي ده د لیواتت د لارې د ریبا د لارې د قمار د لارې د جواری د لارې د ذخیراندوزۍ او د احتکار د لارې یا په فلمونه جوړول او په دې باندې فلمي دنیا کې چې کوم خلق کرولپتین شروع د دغې لارې خپل لور یا خپله ښځه یا د بل چا لور د بل چا عزت د نورو په وړاندې نڅول بربنډول او رقصول په دې باندې پیسې اخیستل سینما جوړول ریډو جوړول او په ریډو کې ګانې بجانې او سینما کې پردۍ جنکۍ د هغوی تصویرونه او د هغوی فلمونه نشرول او په هغې پیسې ګټل هغه مواد چې هغه مسکره دي که هغه شراب دي که چرس دي که پوډر دي که نصوار دي که سیگریټ دی خو بعضی پکې داسې دي چې هغه مخدره دي مسکره دي سکر راولي خو د هغې حرمت خو د چا نه فرق نه دی او بعضی پکې داسې دي چې حرمت یې د دې وجې نه دی چې په دې کې ضرر دی هم یې ځان ته ضرر دی هم نورې جامې او ټولنې ته ضرر دی د موسیقۍ د لارې د ګانو بجانو د لارې دا اسباب چې دي دا غیر مشروعه اسباب دي په دین اسلام کې نو په دې باندې د مال ګټل دا حرام دي ولې په ډیموکراسۍ کې هېڅ باک نشته نو اوس ووایه مسلمانانو وروڼو دیموکراسي اسلام سره جمع کېدای شي، دیموکراسي چیرته اسلامي کېدای شي، یا اسلامي حکومت چیرته دیموکرات کېدای شي، یا اسلامي حکومت چیرته جمهوری کېدای شي. ځکه جمهوریت د دیموکراسي یو مهم رکن دی، د دیموکراسي نه جمهوریت یو مهم رکن دی. جمهوریت معنا څه؟ یعنی د اکثرو فیصله تطبیقېدل، د اکثرو د ذهن نه راوتې ماده او جوړه شوې ماده دا به قانون وي، دا به فیصله وي، دې نه به مخالفت نشي کېدی. جمهوریت خو د ډیموکراسۍ یو جز دی. ډیموکراسي دغه وایي چې د دې لارې تاسو مال کسب کولی شئ، ګټلی شئ. ولې اسلام دا خو ټولو ته واضح ده چې اسلام د دې هر یو شي نه، دا بد اخلاقي ده، دا بېدیني ده، دا د الله سره دښمني ده، دا د الله د قانون ماتونه ده. نو اوس ووایه چې په کومه لار کې به ډیموکراسي او اسلام سره یو ځای شي، په کوم نقطه کې به اسلام او ډیموکراسي سره یو ځای شي، اسلام او جمهوریت به سره یو ځای شي. او نن هر سړي په خوله باندې دا ویل کېږي اسلامي جمهوریت او اسلامی ډیموکراټیک جمهوریت، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی اسلامی کفری کفری حکومت، هم جمهوریت کفر ده او هم ډیموکراسي کفر ده. بل په ډیموکراسي کې دا چې انسان حر ده چې څه اوري او چې څه ویني او چې څه ګوري، انسان حر ده، هر انسان حر ده. نارینه وي که ښځینه وي، کولی شي چې هر څه واوري، کولی شي چې هر څه وویني. ولې په اسلام کې داسې نه ده؟ اسلام کې د انسان هر غړی، د انسان هر غړی، د انسان هر عضو د دې لپاره شریعت حدود ټاکلي دي، د دې لپاره چوکاټ وضع کړی دی، الله احکام را لېږلي دي. د پیغمبر په خوله باندې الله رب العالمین د شریعت توضیح کړی دی او د انسان د بدن اعضا او غړي دا یې مکلف کړي دي چې هغه حدودو کې ووسي. نو د انسان د بدن د غړو دپاره مطلق حریت نشته، حریت مطلقه نه دی، بلکې د انسان د بدن غړي دا رابند رابند په شرعي حدودو کې. الله تعالی فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله رب العالمین فرمای هغه څه پسې مه ورځه چې تا ته په دلیل او علم نه وي، ځکه دا غوږونه او سترګې او زړه د دې هر یو نه پوښتنه کېدای شي، د دې هر یو نه به پوښتنه کېدای شي، دا هر یو به پوښتل کېدای شي. او په مځکه کې په تکبر او په غرور باندې مزه، ځکه ته ځمکه نشي شکولی او غرورو ته په اوږدوالي نشي ورسېدلی. نو تا له د غرور څه حق دی؟ تا له تکبر او لوی نه ده پکار. ګوره په دې دو آیتونو کې الله رب العالمین غوږونه، سترګې، زړه، خپې دا ټول یې رابندې کړلې او دا ټول یې په داسې مطلق حریت کې نه دي پرېښي چې سترګو څه چې وینئ ورته ګورئ، او اغه وګونو چې څه اوري اجازه دی اوري، او اخپو چې هر طرف ته تاسو زړه وغواړي او تاسو بوزینو ځای نه نه، بلکې وغ د دینه منه شوی دی چې وغ به هغه څه نه اوري چې کوم شریعت ورته اجازه نه دی کړی، سترګ به هغه څه ته نه ګوري چې کوم شریعت ورته اجازه نه دی کړی، زړه به د اندامونو ته د هغه څه امر نه کوي چې کوم ورته اجازه نه دی شوی، خپې به هغه طرف ته نه ځي چې کوم طرف ته د تللو اجازه نه دی میلاو. د دې وجه نه خو الله رب العالمین پردیو زنانه وتا نظر کول چې کوم ناڅافي نظر نه بغیر نور نظر وي، یو نظر پسې سړی بل نظر ورتابېږي او د فردو زنانه و څارل کوي، نو دغې نظر ته الله رب العالمین خیانه الاعین وایي. الله فرمایي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله رب العالمين دسترگو په خیانت فوی او زرونه چې څه شی پټای کنه غواړي چې ښکارا نشي، نو پاغي ما الله فوی. خائنة الأعين، خائنة دا مصدر دی لکه د العافية او د الكاذبة بشان، معنی دا یعنی يعلم خيانة الأعين، الله دسترگو په خیانت پوی. نو کله چې سترگا پردی زنانه ته وګوري، یو خو هغه ناڅافي نظر غورځېدنه ده، هغه معاف ده، خو د هغې نه وروستو چې په پردی زنانه باندې ته نظر پرله پسې واچې، یو نظر پسې دویم نظر ورتابې کي، نو دغه د سترګو خیانت دی، الله په دې پوهېږي. او دا به حساب او به کتاب نشي فات کېده. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. ده البخاري حديث ده او روايه مسلم كي بالفاظ داسي دي فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي الله رب العالمين دا آدم پا بچين پا هر انسان بانده دا آغا برخ دا زنانا لیکلی دا. يعني الله پا دي پويو چه زما دا بنده سره دا اختیارنا دا کار کوي دا نوع د زنا کوي نو الله رب العالمین ورته غلی کلی دا په دې کې هغه مجبور نه دی په دې کې دا انسان د الله د طرف نه مکره نه دی مجبور کړی شوی نه دی. لکه یو سړی چې د تیر شوي وخت تاریخ لیکي نو مونږ خو په راتلونکو شیانو نه پوهیږو خو زمونږ په مخکې چې څه شیان مخکې شوي وي هغې باندې پوهیږو نو مونږ هغه ولیکو یو تن ولیکي هغه تاریخ د تیر شوي وخت تاریخ ولیکي نو څوک دا نشي ویلی چې د تاریخ دان دا تاریخ لیکلی دی نو فلانی مجبوره کړی و په دغه کار باندې چې دا وکړ. الله زمونږ تاریخ لیکلی دی خو دونه دی چې الله رب العالمین زمونږ په راتلونکو کارونو او زمونږ په راتلونکو حالاتو پوه دی چې دا بنده مې سره د اختیار دا کار کوي الله راته لیکلی دی. الله مونږ په دې مجبور کړي نه یو دا زمونږ اختیاران دا کار به مونږ کوو. نو الله رب العالمین په هر انسان باندې زنا لیکلی ده یعنی کومه زنا چې د هغه نه کیږي دا بنده نه د هغه په اختیار سره هغه ورته الله لیکلی ده خامخا هغه هغه کوي. نو زنا د سترګو هغه نظر دی پردو زنانو ته او زنا د ژبې هغه غلطی خبرې دي او زنا د ژبې هغه لکه غیبت شو د چا متهم کونه شوه او نفس چې دی وی دا تمنی کوي دا یعنی غوښتنه کوي اشتها کوي او فرج یعنی عورت چې دی دا د دغې نفس او د زړه تصدیق کوي یا یې تکذیب کوي. دا د بخاري حدیث دی. په روایت د مسلم کې بیا الفاظ داسې دي د سترګو زنا نظر دی پردیو زنانو ته کته یا د پردیو زنانو تصویرونه دي هغې ته کتنه یا مثلا فلمونو ته کتنه تصویرونو ته کتنه ویډیوګانو ته کتنه چې پای کې زنانه دي غلط مواضع دي غلط تصویرونه دي ډرامې دي فلمونه دي. نو د سترګو زنا هغه نظر دی او د غوږونو زنا هغه د خبرو اورېدنه ده د غیبت اورېدنه د تهمت اورېدنه او د ګانو بجانو اورېدنه او د هغه شیانو اورېدنه چې شرعا هغه ممنوع دي حرام دي. او د ژبې زنا هغه د چا پسې خبرې کول دي یو مسلمان سړی دی نیک خلک دي دیندار خلک دي د قرآن او سنت مطابق خلک دي تا هغې پسې غږېږي کله په یو نوم یاد دی او کله په بل نوم یاد دی بدنامۍ. نو دا کار عامو معاشرو کې هم دا کېږي ولې دې کار کې چې زیات واقع دي د حق فرستو په بدنامولو کې نو دا صحافیان او دا خبریالان ډېر واقع دي. بس خو چې امریکا چا پسې بد لفظ وویل ټول صحافیان او ټول خبریالان بس همغې پسې همغه بد لفظ ورپسې اخلي. بس په دې کې لکه امریکا او یورپ لکه یا چې د دوی د مور مړونه او یا د دوی پیغمبران وي او یا د دوی خدایان وي. لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا الیه راجعون. ای خبریاله هغه ځای را یاد کا چې کله به ته د الله په حضور کې ودرېږي قیامت ورځ را یاده کا. چې امریکا چاته دهشتګرد وایي نو ته ورته لګیا یې او چې امریکا چاته بد نوم اخلي او یورپ چاته بد نوم اخلي او روسیا او نور کفري هیوادونه چې چاته بد نوم اخلي نو ته مو دغه بد نوم اخلي او د هغې بیچاره د هغې مسکین او غریب بل جرم نه یي سوا د دې نه چې شریعت یې غوښتی د شریعت د تطبیق دپاره او د قرآن او د سنت د حکومت د راتللو دپاره جد جهد او کوښښ کوي د هغې بل ګناه نه یي. او دغسې کس ته په بدو نومونو باندې او په بدو الفاظو باندې یادی نو دا ستا د ژبې زنا ده د دې سزا ته ټینګ شه. او د ژبې زنا ګوره دوه قسمه ده یو هغه زنا ده د ژبې چې هغه د ګناه په حد کې وي یو د ژبې هغه زنا ده چې هغه د عامې ګناه د حد نه اوړي کفر ته. نو خبریال صاحبه ته خو په داسې زنا د ژبه کې واقع واقعي چې دا تا کفر ته رسوي، تا د اسلام د دایرې نه باسي، ته د اسلام په دایرې کې نشي پاتې کېدی. بیا ته چې په نیکو خلکو پسې د بدنامولو خبرې کې او د لاس زنا چې ده نو هغه رانیونه ده. یو مسلمان پې رانیسي، مسلمان زنداني کې، مسلمان ته پې تکلیف ورکې، مسلمان پې وهي، مسلمان ته تعذیب ورکې، مسلمان پې رټي په دې لاس باندې د کفارو د فاره یې رانیسي راګیرې او د خفو ګناه چې ده نو هغه قدمونه دي قدم اخستنه. نو هرې ګناه پسې چې ځي د ګناه مقدار په اندازه باندې د دې قدمونو اخستلو ګناه هم ده. که کفر پسې تلي د کفارو سره د مرستې دپاره تلي دا قدمونه دي کافر کوي دا قدمونه اخیستل. ته چې د کافرو مرستې ته روانې او قدمونه اخلي په همدې قدمونو ته لاړې کافر شوې، او که زنا ته روانې دا قدمونه دي مستقله بېله زنا شوه، که د بل ګناهکار ته روانې دا قدمونه اخیستل دي مستقله بېل ګناه شوه زنا شوه ده. او زړه چې دی نو دا خو غواړي، دا خو تمني کوي، خواهش کوي، او عورت د دې زړه یا تصدیق کوي یا تکذیب کوي. نو که چېرته عورت په ما کې څه کې واقع شو چې کوم زړه ورته ویل یعنې هغه په ناروا کار کې او په ناروا شهوت کې واقع کړو او دې عورت د هغې تصدیق وکړو تباهي ده، او که یې تکذیب وکړو د زړې ونه منل نو دغه ځای کې دا سړی ایماندار دی او د ده ایمان موجود شو او د ده ایمان تحقق وموندو. نو د دې وجې نه خو الله رب العالمین مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو ته د نظرونو ښکته ساتلو حکم کړی دی کنه. یعنی الله رب العالمین دا د بدن غړي د انسان د بدن غړي آزاد نه دی پریښي کنه. نو ځکه خو الله رب العالمین نارینهو ته او زنانهو ته د نظرونو ټیټ ساتلو حکم کړی دی. الله فرمایي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ايه في غنبر مؤمنان صلوت هو يا تخبل نظرنا تشتكي اخبل عورتنا وساتي بحرامو كده استعمالنا، او مؤمنان وزنانه توايا تشدين خبل نظرنا تشتكي او خبل عورتنا وساتي بحرامو كده استعمالنا. نو داسي ندلك ديمقراسي كانا په دین اسلام کې، دین اسلام کې ته به لاس محفوظ ساتي، سترګه به محفوظه ساتي، قدم به محفوظ ساتي، او غوګونه به محفوظ ساتي، ژبه به دې محفوظه ساتي چې په حرامو کې واقع نشي. ولی په دیموکراسۍ کې د بدن غړي آزاد دي، خپه چې څه کم په لځي لاړه دي شي، لاس باندې چې څه رانیسي رانیسه، او په سترګو چې څه ته ګورې ګوره، او په غوګونو چې څه شي اوري اوره، او په خوله چې څه وایي وایه. دیموکراسي ده کنه، ازادي ده پکې. او مخکې حدیث تیر شو مې ویل چې نبی علیه السلام فرمایي لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه. ورد دي نور شيانو سره سره د دې پوښتنه کیږي چې تاله مې جسم در کړو، په څه کې دي زوړ کو، په څه کې دي بوډا کو، په څه کې دي د بدن غړي مصرف کړو. نو د الله دین چې دی کنه دا دیموکراسي نه ده چې د انسان د بدن غړي دي آزاد وي. د الله دین د انسان د بدن د غړو د پاره چوکاټ وځ کړی دی، حدود وځ کړی دی، د هغه حدود په دننه دننه کې به ژوند کی. نو دا د دیموکراسي او د دین اسلام فرق دی. دیموکراسي مستقل دین دی د دین اسلام نه. د دې دین اسلام او د دیموکراسي په هیڅ ځای کې، په هیڅ نقطه کې، په هیڅ لار کې سره جمع کېدل نشي کېدی. وره وبدي په وبو نور بلولای شي، دا نه جمع کی. په دیموکراسۍ کې د بدن غړي آزاد دي، په دین اسلام کې د بدن غړي دا د الله مخلوق دی، د الله مملوک دی، الله به خپل اختیار چلی. اے انسان دا ستا مملوک نه دی، دا ستا مخلوق خو نه دی کنه. نو دا د دین اسلام او د دیموکراسۍ فرق دی. نو اے مسلمان ملته، څنګه یو ملک د یو ملک حکومت هم اسلامی شي او هم دیموکرات شي، هم اسلامی شي او هم جمهوریت شي؟ دا کېدای نه شي چې اسلام او جمهوریت، اسلام او دیموکراسي سره یوځای شي او جمع شي. دا د متضادو شیانو را جمع کونه ده. نو مسلمانان باید هوښیار اوسي، مسلمانان باید خپل ایمان د لاسه ورنکي، خپل عقیده د لاسه ورنکي. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.